nama je danas Miran Kurspahić, glumac, redatelj, dramaturg, kao odnedavno i vokal u jednom bendu. Pozdrav Mirane. Bonjour, bonjour, kako smo? Evo, mi smo još uvijek doma, pozivamo sve naše drage sovoljupce da ostanu kod kuće, kako je to bilo i do sad. Mira nam se javlja telefonski i pričat će nam zapravo o svom novom bendu i o svojoj novoj stvari koju su nedavno izbacili. Postoji jedan video spot, a riječ je o bendu TVI, pa evo, možeš nam ga i predstaviti. Evo, TVI je bend koji recimo da djeluje godinu dana, ali kako smo se okupili, kažem, nešto što je počelo kao svojevrsna razbi briga, kažem, dječaka treće životne dobi, je s vremenom nekako ipak preraslo u jedan ozbiljni autorski band, kako to obično i biva, tako da smo relativno brzo od okupljanja krenuli sa pisanim pjesama, i nekakvim autorskim izričajem. Bazno smo garage rock and roll band, ali i rock and roll u nekom najširem smislu. Sad lagano. Tražite put. Svaka nova stvar koja nastaje ide u nekom novom smjeru, ali definitivno smo rock and roll band. Sastavljen od ritme gitarice Saša Mitrovića, lead gitare Paša Seksi Bumbar Strakoš. Na basu je Milo Poparica, Miki, i imali smo izmjenu na bubnju, krenuli smo sa Arsenom, ali smo se nekako razišli, pa je sada Igor Embrio Jurinić da nas je drastično pomladio, prepolovio nam je prošle godine na bubnju i ja kao tako na vokalu. Imate... Sad prvi single s kojim smo izašli, Kick It Out, koji nas nekako možda najbolje predstavlja, ovako jedna prava garažinska rock'n'roll stvar, brzog tempa i zadovoljavajuće dinamike koja zorno svjedoči tome u kojem smjeru se krećemo. Prvi single, imate već i prvi spot, kako ste ga uspjeli snimiti u ovoj sad situaciji u kojoj jesmo? Pa ja mislim da je jako, jako lijepo tebe to nazvati video spotom, to je više nekakav skrpani video. Naprosto znamo kako je bila situacija, pogotovo sad u karanteni zbog korone. Tako da smo se krpali sa video zapisom koji je Miki snimio tijekom našeg snimanja u studiju, u podrum studiju Kogare. I ispalo zgodno za tu pjesmu, taman smo preslušavali te stvari u studiju, tako da je ona autentična. Video napis same atmosfere kad smo prvi put slušali bazni mix. I s obzirom da je nedostalo minutaže, to sam inkorporirao sa videom sa koncerta za sad jedinog nastupa koji smo imali, koji se odvio tamo u 9. mjesecu u zagrebačkom klubu koji se zove Klub. Klub. Imamo mi klub i u Rijeci. S druge strane, dovoljno sirovo i autentično, tako da mislim da paše u stvar, a naravno sad sve da hoćemo nismo u mogućnosti snimati nekakav adekvatni spot, jer situacija je tako kako je, ali se treba snaći kad smo već dobili mastering i sve, onda je trebalo izaći vani sa tim, što još više svjedoči o tome da smo mi itekako željni svirke. Kao, i da ste kreativni. Pa da, ali kako bi ti rekao, učinak, pa naravno da bi volio što prije nastupati ljudima, a iskreno jako bi teško procijeniti kada će mjere krenuti popuštati da bi se mogli održavati ponovno koncerti u klubovima i dvoranama ili bilo gdje drugdje, tako da za sad se ne čini da će to biti tako skoro ili da će to biti prije jeseni, ali mi se nalazimo ovako u kućnoj radinosti, imamo akustične probe, tako da održavamo formu na taj način. prije nego krenu koncerti u živo, tako si sad ispomenuo, evo dao mi i poveznicu, što misliš o umjetnosti trenutno u Hrvatskoj? Ti već imaš dug staž i u kazalištu i okolo i svime si se bavio, pa što misliš kako će sada, evo možda i nezavisna scena, ako se ne varam ti si slobodni umjetnik, jel tako? Kako predviđaš budućnost za dalje? Situacija je izrazito teška, naravno, zato što je velik ili najveći ili gotovo kompletan dio umjetničke scene u potpunom zastoju i sad sa mjerama koje najavljuju niko nije niti u budućnosti najavio ublaživanje mjera što se tiče otvaranja kazališta, kinodvorana, koncertnih dvorana u širem smislu za glazbenike. Čak koliko znam da su i dramski studiji ostali dalje zatvoreni, tako da situacija je bila teška i prije, da se ne zavaravamo, dakle, same korona krize, ako tako možemo nazvati, a sada postaje doista teška, tako da će jako, jako velik broj ljudi, pogotovo na nezavisnoj sceni, doslovno biti gurnut preko tog egzistencijalnog ruba. Ministarstvo kulture se nije najadekvatnije ponijelo u smislu mjera koje su poduzeli, premda je nezavisni sektor bio prvi, apsolutno prije bilo koje druge djelatnosti, generalno sa apelima i reakcijama, zato što smo u potpunosti bili svjesni kako će se ta kriza odraziti na nas. I da nam je, dakle, primarni način zarađivanje egzistencije onemogućen i da će biti dugotrajnije onemogućen, jer onog trenutka kad se čak i mjere popuste i kad se otvore kazalište za rane, trebat će određeni broj mjeseci da ljudi ponovno steknu pouzdanje da se usude odlaziti na koncerte, na predstave, u kinodvorane, na izložbe. Dakle, problem je dosta kompleksan i naprosto način na koji je ministarstvo pristupilo je preko jednog tržišnog modela gdje je konkretno za samostalne umjetnike, to jest članove Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, dakle to su ljudi kojima država, ja sam među njima, kojima država plaća doprinose, upravo zato što su prošli rigoroznu selekciju gdje smo detektirani kao ljudi od posebne važnosti za hrvatsku kulturu. I mi smo morali ponovno prilagati razno razne papire i vrlo često ugovore kojih naprosto nema za neki projekt koji će se tek održati. Nakon što recimo ako potpišemo ugovore ono dan prije premijera ili Da. a kamoli da nešto imamo nekoliko mjeseci unaprijed. Tako da je to isto sve skupa bilo brzo zdola, ali najgore je što smo bili valorizirani kroz naše prihode. Dakle, čak i ljudi, ostali poduzetnici u Hrvatskoj, su bili tretirani na način da su bili valorizirani da li se radi o punom ili pola radnog vremena. Dakle, kod nas to je jako teško utvrdivo, kod nas su išli na još gori model, a to je dakle čisti tržišni model, protiv kojeg smo naravno načelno da se na taj način procjenjuje umjetnost, a to je bilo u visini dohotka. I to što bi ja nazvao jedan super hik pristup, a dakle oni koji su imali novac ili veću zaradu, oni će dobiti veću cifru, a oni koji su ovako onako bili ugroženi i imali manje prihode će dobiti manje cifru. Dakle, oni kojima je realno novac potrebnije će a priori dobiti manje novca, čime je postavljen potpuno pogrešan stav, da oni koji malo zarađuju, malo vrijede ili malo rade, što naravno mislim apsolutno nije istina, ne može stajati. Niti to smije biti način na koji se umjetnost i kultura mogu ili smiju procjenjivati. Eto, tako da tu packe nije u svakom slučaju. A sad kakva je perspektiva? Perspektiva nije baš najbolja, s obzirom da nam je i gospodarstvo i prije krize bilo u katastrofalnom stanju, sad će biti situacija drzmogače, a dokle god se nama ne omogući, a ne znam koliko su za to sad uopće podobni uvjeti, dokle god se nama ne omogući da radimo, mi ćemo biti neka vrsta tempirane socijalne bombe, jer velik broj ljudi će doista gladovati, a drugi dio će morat možda i trajno napustiti svoj primarni umjetnički poziv, jer perspektiva je jako crna. A imaš li možda neki savjet za umjetnike slobodne, kako možda i studente koji još uvijek možda nisu u nekom statusu ili u HDDU, dakle, što ona naprave? Radi se tako zvane treće skupine koja dakle nije niti u jednoj udruzi, a nemaju još dovoljno radova da bi mogli uopće pristupiti, na primjer, Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika, a takvih je doista jako puno. Pa poanta je cijela da mi kao kulturni segment, mi kao umjetnici kolektivno moramo prije svega pokazati visoki stupanj empatije i solidarnosti i inzistirati na tome da se rješavamo kao jedna cjelokupna zajednica, a ne ovako parcijalno, i ne dopustiti da nas se cijepka čak i unutar, dakle, male zajednice kao što je zajednica samostalnih umjetnika, koji broji samo 1392 ljudi, to je ono malo veća firma. Dakle, ne znam kakvim brojkama, ukupno se možda radi nekakvih 20.000 ljudi, to je i dalje ono bizarno smiješan broj u odnosu na to koliko ima drugih poduzetnika u Hrvatskoj. U smislu rješavanja ovog financijskog. Dakle, trebamo nastupiti zajedno solidarno i inzistirati na Ministarstvo kulture da opravda svoje postojanje na neki način, jer to je poanta postojanja države i postojanja Ministarstva kulture, da skrbi o svojim kulturnjacima, da skrbi o svojim umjetnicima i na neki način iz onog novca koji svi mi, a dakle, pogotovo samostalna scena, izdvaja za poreze, prireze i dakle nešto od čega i funkcionira država između ostaloga, da opravda vlastitu funkciju i da se adekvatno pobrine za nas. Tako da ne bi apelirao samo na tu treću skupinu, nego na umjetnike i kulturnjake generalno, da samo ono jakim, konkretnim, zajedničkim nastupom, solidarnim prema nadležnima, a u ovom slučaju to je doista jest Ministarstvo kulture, možemo napraviti nekakav rezultat, možemo napraviti nekakav pomak i možemo pomoći upravo onim najpotrebitijima iz segmenta kulture, a to je upravo ta treća skupina koja će, ono, da kolokvijalno kažemo, nigriti njima. Da, nigdje. Hvala ti puno što si, evo, toliko upućen u cijelu situaciju, možda da i približimo i našim slušateljima kako se sve, evo, vrti u umjetnosti, ili glazba je umjetnost, pa evo, malo smo se udaljili. Glazbenicima, evo, djevojka mi je glazbenica i ona, tako da i taj segment isto tako mi je na neki način blizak i vidim koji su tu, dakle, isto problemi. Nedostaci, tako je. Prilaganje ugovora i otvor koji naprosto kod nas nema. Ih ima vrlo rijetko, jako je teško dokazati način na koji prilikom prilaganja tih apela za pomoć sa druge strane, možete potvrditi da ste izgubili toliko i toliko. Ne, to je kod nas vrlo često život od ugovora do ugovora, od gaže do gaže. I jako teško je na taj način funkcionirati, pogotovo kad je jedini oblik privređivanja onog kruha svagdašnjeg oduzeti, jako teško se u toj situaciji snaći. Jako je rijedak broj onih koji imaju zalihe ili neke druge oblike financiranja da mogu preživjeti dugoročno ovakvu jednu situaciju. Tako da trebalo bi generalno i javno senzibilizirati za probleme čitave jedne u globalu gledano nezavisne scene samostalnih umjetnika, jer oni doista su u nekakvom ono, normalnoj situaciji, ali u kriznoj situaciji ti koji proizvode kulturni i umjetnički sadržaj za sve nas zajedno. I kad ne smetim to sa uma i sad u ovoj situaciji, dakle, kad je naš posao nam je onemogućen, treba imati obzira prema nama još neko vrijeme dok se situacija ne stabilizira, da bismo ponovno i nakon toga i prevladali krizu, da bismo nakon toga ponovno mogli proizvoditi one sadržaje koji potiču, napređuju društvo i cjelinu kao tako. Ne, mi nismo tu samo da zabavljamo, nego upravo to da razvijamo ono jedno kvalitetno i zdravo društvo kako se nadam da svi priželjkuje. Slažem se s tobom. A dok se to ne ostvari, družit ćemo se virtualno, pjevati, plesati. Ja se nadam da ćemo više o rock and rollu pričati, manje o ovim kulturnim problemima, jer to je nešto što nas veseli. Tako je. Ako Bog daje sreća junačka, da ćeš nam doći na nekakav koncert, bilo u Rijeci, Zagrebu, nama sve jedno. Ono, čekamo zapeti da se ova situacija nekako labavi i da kriza prođe, da krenemo svi. Da se slobodno krećemo. Vjerujem da svi to priželjkujemo. Svi priželjkujemo, ali do tada pozivamo sve da poslušaju TVI i Kick It Out. Bio ovo Miran Kurspahić, hvala ti puno. Puno si nam toga rekao. Budi dalje kreativan, očekujemo još mnogo od tebe i vidimo se kad prođe ova nesloboda. Što prije.